Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Evet, bir hafta sonra yine birlikteyiz. İkinci programda Lifeline'da yine bir araya geldik. Umarım bir tek ben gelmemişimdir, siz de oradasınızdır. Belki kahvenizi, çayınızı aldınız. Acaba bugün bize nelerden bahsedecek, ne dinleyeceğiz diye merak ediyor olabilirsiniz. Ya da işe güce daldınız, radyonun sesi kısık, belli belirsiz uyuluyor belki. Ya da ki en kötüsü, buluşma noktamız olan Lifeline'e gelmeyi unuttunuz ya da bir şekilde gelmediniz. Artık bilemiyorum. Bütün olasılıkları düşünerek hepimiz için keyifli, dolu dolu bir saat diliyorum. Aslında zaman hızla akıp giderken bir saat nasıl geçmiş kimin umurunda? Oysa boşa geçen her bir saat damlaya damlaya göl olur misali boşa geçen bir ömre dönüşebiliyor. Bir saat için keyifli zaman dilemiştik ya, aslında hiç de basit bir dilek değil. Belki bütün ömrümüzü etkileyebilecek kadar önemli. Geçen hafta ne yaptık? Genel olarak sıkıntılıydı ve aldığımız son haberlere göre bu haftada sıkıntının artarak devam etmesi bekleniyor. O yüzden ben bu programda biraz gerçeklerden kaçma eğiliminde olacağım ister istemez. Çünkü kaçmak bir nefes almak, hayatın güzelliklerini yeniden hatırlamak, ben neredeyim, ne yapıyorum diye kendime dönüp sormak için bir fırsat olabilir. İşte bu nedenle programın bu haftaki konseptini gerçeklerden uzaklaşmamız için bize bir pencere açan filmler ve o filmlerde duyduğumuz müzikler olarak belirledim. Umarım hepimize iyi gelir. İlk şarkı 50 İlk Yapıcık filminden. İlk olarak Oz Büyücüsü'nde Judy Garland bu şarkıyı seslendirmişti. Daha sonra şarkı What a Wonderful World ile harmanlanıp yeni bir formata dönüştü. Ve bence bu hali daha da güzel oldu. Gökkuşağının üzerindeki o yere gitmeye hazır mıyız? Düşlerin gerçek olduğu, bütün sıkıntıların limon damlası gibi eridiği o inanılmaz yere. Somewhere Over the Rainbow başlıyor. More than we'll know, and I think high above the chimney top, that's where you find Eo somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh why can't I ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Harika bir şarkı gerçekten, insanı alıp başka diyarlara götürüyor. Kendi gerçekliğimizden çok uzak yerlere. Gerçeklik demişken hepimizin bir gerçeklik tanımı var. İş, ev, her gün geçtiğin yollar, gittiğin belli başlı yerler, ailen, çevrendeki insanlar vesaire. Vesaire deyip geçiştiriyorum çünkü bunları ekleyebileceğimiz fazla da bir şey yok. Bizler işte bu yarattığımız gerçekliğin içinde dönüp dururken bu benim hayatım diyoruz. Evet, bu benim hayatım ve ben bu hayata razıyım. Zaten başka bir alternatifim de yok. Hem o kadar insan var, bana mı kaldı diğer alternatifler? En iyisi ben bunun içinde dönüp durmaya devam edeyim. Sorun kendinize. Kendime sanal bir gerçeklik yaratıyor olabilir miyim acaba? Düşünmek çoğu insan için korkutucu bir şey. Çünkü düşündükçe bulduğun şeyler senden beklenenin çok dışında oluyor. Before Vendetta diye bir film vardı hatırlarsanız. Orada kahraman şöyle der: "Düşünceler kurşun geçirmez." Vay be, ne söz değil mi? Yani bir düşünmeye başlarsan geriye dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarsın. İşte bunu da ben söyledim. Bir yere yazın artık. O zaman bu filmin ağlayan bir şarkısı var, onu dinleyelim. Cry Me a River. Gözyaşı olup insanın akıp gidesi geliyor. The long night through, well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Being so untrue, well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. just to prove you do. Come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Cry Me A River şarkısını duymuş muydunuz bilmiyorum ama umarım size keyif vermiştir. Ben çok seviyorum bu şarkıyı. Aslında bu programda herkes tarafından bilinen klasikleri çalmak yerine yine bilinen ama unuttuğumuz şarkıları çalmanın daha güzel olabileceğini düşündüm. Umarım yanılmamışımdır. Şimdi gelecek şarkı Woody Allen'ın Vicky Cristina Barcelona filminden. Barcelona'ya gittiniz mi bilmiyorum. Gidenler bilir. Gerçekten insanı kendine bağlayan farklı bir büyüsü var bu şehrin. Ve eğer bir sıralama yapılacaksa yaşanılası şehirlerin başında ilk sıraya Barcelona'yı koyabilirim. Tabii ekonomik krizin İspanya'yı da vurduğunu düşünmezsek. Zaten vurmadığı bir yer var mı o da ayrı. Belki Papua Yeni Gine ama onu da vurmuştur büyük olasılıkla. Aslında Woody Allen filmlerinden pek hoşlandığım söylenemez. Bu filmden de izlediğim zaman pek bir şey anlamamıştım. Ama bazen filmden çok şarkısı insanın aklında kalır. Bu şarkı sanki cilveli bir kadın kulağınıza fısıltıyor gibi. Ve bu ses sizi Barcelona'ya götürmeye yetiyor. Gitmesek de, görmesek de orada bir Barcelona var çok uzakta. Hadi dinleyelim hep birlikte. Porque tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse. Me encierra los muros de todas partes, Barcelona. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está en cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Hayatta yapamadığım tek bir şey var. Burada açıklıyorum. Duygularımı bir maskenin arkasına saklamak. İşte bunu asla beceremiyorum. Her ne kadar ilk programda sesim ölü bir balığınki gibi olsa da. Ki balığın nasıl bir sesi vardır düşünün. Hele ölüsü nasıl olur artık ben de bilemiyorum. Her neyse sesim uzun bir çizgi gibi bir teviye çıksa da heyecanım yine de kendini gösteriyordu hatırlarsanız eğer programı dinlediyseniz. Bu arada yıldızların hareketinden midir, ay tutulmasından mıdır nedir bilmiyorum ama geçen hafta olduğu gibi bugün de pek mutlu değilim. İster istemez size pesimist bir karakter çizdiğimin farkındayım. Ama pesimist değilim. Ama optimist de değilim. Galiba ikisi arasında bir yerde gidip gelmekle meşgulüm. Şu sıralar özellikle. Bu durum insanı yoruyor mu? Hem de nasıl? Ama yine de en güzel tarafı gidip gelirken bol bol düşünmeye fırsat bulabiliyorsunuz. Ve düşünmek yarattığın sahte gerçekliği keşfetmeni ve en yakın yoldan bir çıkış bulmanı sağlıyor. Vay be, ne söz söyledim değil mi? O zaman şimdiden şaşırmaya başlayalım mı? Sex and the City'den It's Amazing gelsin. Ağır konuşuyorum ya da belki de çok hafif. Bazen sanırım en iyisi susmak. O zaman fazla konuşmadan cümleyi yarım bırakabilirim. Sting gelsin. Shape of My Heart söylesin. Bu arada ne güzel ya, söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi Sting gelsin, sonra Madonna gitsin. Öbür taraftan Eric Clapton şurada takla atsın falan. Oo, ne güzel valla. Radyo programı yapmanın yararları. O zaman hadi gerçekten Sting gelsin şuraya da. Şöyle hüzünlü şarkısını söylesin, biz de biraz daha fazla duygulanalım, ağlayalım. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. You know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. Those who fear are lost. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Genel olarak sevdiğim filmlere bakınca dikkatimi çekti. Ya romantik komedileri seviyorum ki bu bana hala aşk vardır mesajı veriyor. Ya da tam tersi savaş filmlerini seviyorum. Çünkü savaş filmlerinin hepsinin bir felsefesi var ve insana hayatla ilgili çok büyük ipuçları veriyor. Müfreze, İnce Kırmızı Hat, Kara Şahin Düştü, Schindler'in Listesi, Piyanist gibi. Şimdi o filmlerden beni en çok etkileyeni geliyor. Full Metal Jacket, muhteşem bir Rolling Stones klasiği, Painted Black. Red. face it go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Bu şarkıdan sonra gerçekten isyanlardayım sevgili dinleyiciler. Neden savaş var ve neden hala devam ediyor? Bu kadar ölü yetmedi mi ya? Daha kaç kişi daha anlamsız yere ölecek? İnsan ruhunun derinliğinde bir canavar olduğu kesin. Ve bu canavar daha fazla para ve daha fazla güç için insan öldürmekten bir an bile tereddüt etmiyor. İnce Kırmızı At filmini çok severim ve orada bir replik var. Şöyle diyor, kimin yaşayacağına kim karar veriyor? Kimin öleceğine kim karar veriyor? Bu savaş anlamsız. Bana bakın, burada duruyorum ve üstüme tek bir kurşun bile gelmiyor. Bir tane bile gelmedi. Neden? Peki neden hepsinin ölmesi gerekiyor? Gözümün önüne o bitmek bilmeyen küçük tepe ve tepede bir o yana bir bu yana dalgalanan notlar geliyor. Ve savaşın anlamsızlığı tabii. Diğer tarafta da yerlerin yaşadığı bir cennet vardı o filmde. Ne bir kurşun ne de bir kan. Sadece barış ve sadece huzur. Hadi onların sesini dinleyelim. Savaş filmi, bir romantik film. Şimdi sıra Notting Hill filminden harika bir şarkı var sırada. Her ne kadar biraz acıklı olsa da Hugh Grant'in canlandırdığı karakter gibi gerçekten seven adamlar ya da Julia Roberts gibi gerçekten seven kadınlar var olabilir dedirtiyor insana. En azından kısa bir süre için hep birlikte dinleyelim. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Sırada Arizona Dream filmi var ve tabii ki bu demektir ki Goran Bregovic çok yakınlarda bir yerde buraya gelmek üzere. Balkan ezgileri ve kendine has tarzıyla artık bir marka olduğu kesin ama beni en etkileyen şarkısı bu filmdeki In The Dead karşı oldu. Her dinlediğimde İstanbul aklıma geliyor nedense ve bu müzikte gözümde canlanan bir sahne var. Gemilerin ışıkları denizin üstünde yakamaz olmuş parlıyor. Tek bir martı var hayalimde. Gökyüzünde uçarken hafif bir rüzgar ona eşlik ediyor. Bakalım sizin hayal gücünüz neler yaratacak? In The Dead Car'ı dinliyoruz. To ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Thank you. joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. We're alive. I want to hear some mandolins. Sahip olduklarımız bize her geçen gün sahip oluyor. Sizler işiniz değilsiniz. Sizler paranız kadar değilsiniz. Sizler bindiğiniz arabalarınız değilsiniz. Kredi kartlarınızın limitleri değilsiniz. Peki neyiz o zaman biz? Bu sözler size bir şeyler çağrıştırdı mı? Kült film diyeceğimiz Fight Club replikleri bunlar. Ve orada harika bir şarkı var, hatırlarsınız. Where is my mind? Dinleyelim. Your hair will collapse, but there's nothing in it, and you'll ask Gerçekten çok merak ediyorum. Nerede bizim bu aklımız? Kim aldı götürdü, satamadan getirdi? Neyse, yapılan bir araştırmada insanların ölmeden önce en çok görülen pişmanlıkları belirlenmiş. Belki okumuşsunuzdur. Bir kez daha üstünden geçelim hep birlikte. Birincisi, keşke bu kadar çok çalışmasaydım pişmanlığı. Bu kadar, yani hiç çalışmayalım demiyoruz ama bu kadar da çalışmaz ki. Oradan oraya koşuştur, hırpalan hırpalan nereye kadar? Sonuç mutsuz geçen bir yaşam. Bunu kim ister bilmiyorum. Tabii bu arada hatırlatalım, sevdiğin işi yapıyorsan hiçbir zaman çalıştığını hissetmezsin. Çünkü o zaman çalışmak çok büyük bir keyif haline gelir. Ve yaptığın işten keyif almak en iyi olmanın yolunu açar. Bununla ilgili bir söz var hatırladığım. Şöyle diyor, dağ tepesinde bir çam olamazsan vadide bir çalı ol. Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın. Çalı olamazsan eğer bir ot parçası ol. Bir yola neşe ver. Bir mis çiçeği olamazsan bir saz ol. Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. Cadde olamazsan patika ol. Güneş olamazsan yıldız ol. Kazanmak veya kaybetmek ölçüyle değil, sen her neysen onun en iyisi ol. Güzel şiir değil mi? En iyisi oldun diyelim ama peki ne var acaba orada? Bu soruya cevap niteliğinde bir şarkı gelsin mi? You Get a Mail filmindeki benim en sevdiğim romantik komedidir kendisi. Meg Ryan ve Tom Hanks bu filmde oynamışlardı ve beni benden almışlardı, itiraf edeyim. İşte bu filmden Lonely at the Top gelsin. Sanırım en yukarıda sadece yalnızlık var. Hadi dinleyelim. I've been around the world, had my pick of any girl. You'd think I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they're playing just for me. Listen to the people pay just for me. All the applause, all the praise, and all the money that I have made. Oh, it's lonely at the top. Evet, ölmek üzere olan insanların ikinci büyük pişmanlığı ise başkalarının benden bekledikleri yerine keşke kendi istediğim hayatı yaşayacak cesaretim olsaydı sözü. Geçen programda söylediğim gibi biz kendi yolumuzu mu çiziyoruz yoksa başkaları mı bizim yerimize yolumuzu çiziyor sormuştum hatırlarsanız. Cesaret olmadan kendi yolunu çizmek mümkün değil galiba. Bazı şarkıları dinlerken insana inanılmaz bir güç gelir. Kendini kahraman gibi hissedersin. Evet, başaracağım, bunu yapabilirim. Tutmayın beni, şimdi gidiyorum falan vesaire. İşte ne zaman dinlesem bana güç veren bir şarkı var sırada. Quentin Tarantino'nun efsane filmi Jackie Brown'dan bir şarkı. Bakalım size de aynı cesareti, aynı enerjiyi verecek mi? Müzik a third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet. Across 110th Street, you can find it all in the street. Talk to y'all about right now. Hey brother, there's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. Every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Trick on the street, ooh baby, across 110th Street, you can find it all. Ölmek üzere olanların üçüncü büyük pişmanlığı, keşke duygularımı açıklayacak cesaretim olsaydı. Evet, yine cesaret. Cesaret olmadan bir yere varılmıyor demek ki. Hepimiz yaşamışızdır, sevgimizi, aşkımızı, hatta kızgınlığımızı, öfkemizi. Söyleyememek ve kelimelerin boğazında düğümlenip kalması. İçimizde bunlar birike birike en sonunda bir noktada geliyor ve patlıyor. Bu patlama genelde karşına çıkan insanlara değer vermeme ve hıncını ondan alma şeklinde kendini gösteriyor. Sonuçta kimse mutlu değil aslında. Ya reddedilirsem ne olacak? Reddedilsem bir şey olmayacak aslında. Yoluna devam edeceksin. Karşına yeni yeni kişiler çıkacak. Ama bir şeyler içinde kalmadığı için karşına çıkan kişilerle oynamayacaksın belki. Yani aslında her şey birbirine bağlı. Duygunu ifade etmemek ne kadar çok insanı etkileyebiliyor. Ne demiş İdi Kocalı Hürmüz? Ey Tanrım, tek başına koyma kullarını. Yalnızlığa ancak sen dayanırsın. O zaman dileyelim. Hepimize gökten adam gibi adamlar, kadın gibi kadınlar yağsın. Aşk söze dökülsün, sözcükler kalplere aksın. Bridget Jones Diary'den harika bir şarkı gelsin. It's Raining Men. Umbrellas at home. All right. It's rising. it's raining men. Evet, gelelim dördüncü büyük pişmanlığa. Pişmanlığımız şu: keşke arkadaşlarımla ilişkimi kesmeseydim. Benim çocukluğumdan, liseden, üniversiteden görüşmediğim o kadar çok arkadaşım var ki, eminim sizin de öyledir. Hayat herkesi bir yere sürüklüyor galiba. Ya da görüşmemek için bahanemiz bu. Oysa arkadaşlar olmadan sürüklendiğimiz hayat çok boş ve sıradan kalıyor. Evet, hazır fırsatını bulmuşken görüşmediğim tüm arkadaşlarım, sizlere seslenmek istiyorum. En yakın zamanda sizinle iletişime geçmenin bir yolunu arayacağım. Ve şimdi yanımda olan bütün dostlar, size de seslenmeden olur mu hiç? Hepinizi çok seviyorum. İyi ki hayatımda varsınız. Ne mutlu bana ki ayrı ayrı her biriniz hayatıma renk katıyorsunuz. O zaman bütün arkadaşlar, dostlar, görüştüğüm, görüşmediğim, tanıştığım, tanışmadığım herkes. Hadi hep birlikte ayağa kalkalım, dans edelim, eski günlerdeki gibi. Kim ne der diye düşünmeden, iyi mi dans ediyorum, ben dans etmeyi bilmem ki demeden. Boş ver bunları ve kendini müziğin ritmine bırak. Harika, fıkır fıkır bir şarkı geliyor. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body liner. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body liner. Work, work, work, Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Whoop! Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Whoop! Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Ve programımızın sonuna gelirken, ölmeden önce insanların yaşadığı 5. ve son pişmanlığı da söyleyelim ve öyle bitirelim. Bu pişmanlık kendimize. Keşke daha mutlu olmama izin verseydim. Bazı insanlar mutluluğu çok yükseklerde arar, bazıları ise çok alçakta. Oysa mutluluk dediğin şey insanın boyu hizasındadır. Demek ki çok da aramaya gerek yok mutluluğu. Şöyle bir dönüp etrafına bir baksan göreceksin demek ki. Gülmek için kendinize her zaman bir bahane yaratın sevgili dinleyiciler. Hadi gelin neşemize neşe katalım. Forrest Gump filminden California Dreaming gelsin ve bizi içinde mutlu olduğumuz rüyalara götürsün. If I was church I passed along the way. Programın daha sonuna geldik ne yazık ki. Forrest Gump'tan bir replikle bitirmek istiyorum programı. Bütün naifliğiyle şöyle der Forrest. Annem her zaman söylerdi. Hayat bir kutu çikolata gibidir ve içinden ne çıkacağını asla bilemezsin. Siz de mucizelere açık olun sevgili dinleyiciler. Haftaya görüşmek üzere. Mutlu ve huzurlu kalın. Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.